میرے محمد عظیم تر ہے، میرے محمد عظیم تر ہے، میرے محمد عظیم تر ہے، میرے محمد عظیم تر ہے، میرے محمد عظیم تر ہے، میرے محمد عظیم تر ہے، میرے محمد عظیم تر، سب سے اولا ہو اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلی ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تار کے لے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تار کے لے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تار کے لے چھپ گئے، ہمارا نبی، میرے محمد عظیم تر ہے، میرے محمد عظیم تر ہے، میرے محمد عظیم تر ہے، میرے محمد عظیم تر ہے، میرے محمد عظیم ہے، محمد عظیم تر ہے، میرے محمد عظیم تر، قلب سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسول سے اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہمارا نبی، میرے محمد عظیم تر ہے، میرے محمد عظیم تر، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے اسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تار کے لے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تار کے لے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تار کے لے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تار کے لے چھپ گئے، پڑھنا ڈوب نہ ڈوبا ہمارا نبی، میرے محمد عظیم تر ہے، میرے محمد عظیم تر ہے، میرے محمد عظیم تر ہے، میرے محمد عظیم تر ہے، میرے محمد عظیم تر، مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے، منگنا کسی سے بھی کیوں چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے ہاں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سر ہمارا نبی، میرے محمد عظیم تر ہے، میرے محمد عظیم تر، واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بدہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے عظیم درے ٹکڑوں پہ پلے آقا غیر کی ٹھوکے پہ نہ ڈال جھڑکیاں تھائی کہا چھوڑ کے صدقہ تیرا کون دیتا ہے دے دے کو مو چاہیے ہاں کون دیتا ہے دے دے کو مو چاہیے کون دیتا ہے دے دے کو مو چاہیے کون دیتا ہے دے دے کو مو چاہیے دینے والا نظر ہمارا نبی عظیم تر ہے میرے محمد عظیم تر ہے زمین و زمان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے دہن میں زباں تمہارے لیے ہم بدن میں بھیجا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے تمہارے لیے فرشتے خدا میں رسول شش تمام امم غلام کرم وجود و عدم ہو دو سو قدم جہاں میں کیا تمہارے لیے یہ مرحبا دے یہ کچھ مچے نہ چھوڑ نہ دے نہ اپنی گدے قصور کرے اور ان سے بھرے قصور کرے اور ان سے بھرے قصور دلا تمہارے لیے میرے محمد عظیم تر ہے میرے محمد عظیم تر ہے میرے محمد عظیم تر ہے میرے محمد عظیم تر ہے میرے محمد عظیم تر ہے جب میں تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی جم جم کاتے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ربرے رغم بدوں پر بھی برسانے برسانے والے میں مجرم ہوا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوا مجھے ساتھ لے لو رستے میں ہے جب جا جانے والے میرے محمد عظیم تر ہے میرے محمد عظیم تر ہے میرے محمد عظیم تر ہے عظیم رہے عزت و اعلا محمد رہے عزت و اعلا محمد کے ہے عرش حق زیر پائے محمد کے ہے عرش حق زیر پائے محمد مکہ عرش ان کا فلک فرش ان کا مکہ عرش ان کا فلک محمد میرے محمد عظیم تر ہے میرے محمد عظیم تر ہے میرے محمد عظیم عظیم تر ان کی مانگنے دیں گے اونچے کھلا دیے گے جس راگا چلے گے اونچے بسا دیے گے ایک دن ہمارا جا گئے آزار اس کا کتنا تم نے تو جوتے پھرتے مردے دلا دیے گے تم نے تو جوتے پھرتے مردے دلا دیے گے اللہ کا جا گنا اب بھی نظر سے ہوگا اللہ کا جا گنا اب بھی نظر سے ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے گے رو رو کے مصطفیٰ نے ہاں رو رو کے مصطفیٰ نے رو رو کے مصطفیٰ نے ہاں رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے گے میرے غریب سے گئے قطرہ کسی نے مانگا میرے غریب سے گئے قطرہ کسی نے مانگا میرے غریب سے گئے قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے گے دربے بہا دیے گے میرے محمد عظیم تر ہے میرے محمد عظیم تر ہے میرے محمد عظیم تر ہے تیرے تو بس عیب تنہائی سے ہے بری میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے تیرے غریب سے گئے تیرے غریب سے گئے قطرہ کسی نے مانگا میرے غریب سے گئے کچرا کسی نے مانگا میرے غریب سے گئے کچرا کسی نے مانگا دریا بہا دیے گے دربے بہا دیے گے میرے محمد عظیم تر ہے میرے محمد عظیم تر ہے میرے محمد عظیم تر اٹھا دو پردہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے جب تلک یہ چاند تارے جھل جھلاتے جائیں گے جب تلک یہ چاند تارے جب تلک یہ چاند تارے جب تلک یہ چاند تارے جھل جھلاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے ان کے عاشق شور کی شمعیں جلاتے جائیں گے ان کے عاشق شور کی شمعیں جلاتے جائیں گے جب کے ہاتھ گڑ گڑاتے دل جلاتے جائیں گے ہم ربیع النور میں جھنڈے ہرے لہرائیں گے ہم ربیع النور میں جھنڈے ہرے لہرائیں گے ساری گلیاں روشنی سے جگمگاتے جائیں گے میرے محمد عظیم تر ہے میرے محمد زندگیاں ختم ہوئی اور قدم ٹوٹ گئے تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا تاریخ اگر محمد ارے ساری تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا میرے محمد عظیم تر ہے میرے محمد عظیم تر ہے ہاں ملا تجھ کو مبارک شاہ کی میلاد ہو ملا تجھ کو مبارک شاہ کی میلاد ہو آمینہ تجھ کو مبارک شاہ کا میلاد ہو، تیرا آنگن نور بن گئی گھر کا گھر سب نور ہے میرے محمد عظیم کر گئے میرے محمد نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے صبح دیبا میں ہوئی پٹا گے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا باغ دیبا میں سہانا نور بھولا نور کا مست بوہے بلبل پڑتی ہے کلمہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول والا نور کا ناریوں کا دور کا دل جل رہا تھا نور کا ناریوں کا دور کا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا گھو گیا ٹھنڈا کرے گا نور کا میں گدا تو بادشاہ بن دے دیا لا نور کا نور دل دو ناظرہ دے ڈال صدقہ نور کا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے دوڑا نور کا نور کی سرکار ہے یا اس میں دوڑا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا نور تیرا سب گھرانا نور کا میرے محمد عظیم تر میرے محمد عظیم تر گئے میرے محمد عظیم نور والا آمنا بی بی کے گھر میں آیا ہے نور والا آمنا بی بی کے گھر میں آیا ہے حق نے پیدا آج اپنے پیارے کو فرمایا ہے حق نے پیدا آج اپنے پیارے کو فرمایا ہے چاند کے جو ہی نبی ان نور کے آئی خبر چاند کے جو ہی نبی ان نور کے آئی خبر اہل ایمان جھوٹے شیطان کو غصہ آیا ہے شیطان کو غصہ آیا ہے اہل ایمان جھوٹے شیطان کو غصہ آیا ہے نور والے کے رخ روشن کی بھی کیا بات ہے نور والے کے رخ روشن کی بھی کیا بات ہے چاند بھی نور والے کے رخ روشن کی بھی کیا بات ہے نور والے کے رخ روشن کی بھی کیا بات ہے اس کے آگے دیکھو چاند بھی شرمایا ہے میرے محمد عظیم تر گئے میرے محمد نثار تیری نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدے ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں میرے محمد عظیم کر گئے عظیم کرے مرحبا دلدار قیامت مرحبا سہسا قیامت مرحبا جانا قیامت مرحبا سہسا قیامت مرحبا شیشہ قیامت مرحبا مرحبا میرے محمد عظیم تر گئے میرے محمد غم زدوں کو رضا مجددی کہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی میرے محمد عظیم کر گئے میرے محمد عظیم کر گئے میرے عظیم کر ہے میرے محمد، عظیم کر ہے میرے محمد، عظیم کر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ.